mer än du kan ta just nu. Så låt mig hjälpa dig då att svälja förtreten. För mig finns det bara du. Du är min man, och jag vet du gör så gott du kan. Fast du inte tycker att du räcker till, betyder